I na trójkowym zegarze minęła trzecia. Dzika karta. Nie mogę tego pamiętać, ale być może kiedyś w roku 82 tak właśnie kończyły się przyjęcia. Tuż nad ranem, na styku nocy i kolejnego dnia. The party is over, przyjęcie skończone. Candy, słodki koniec, tak właśnie kończy się ten album. Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Uwielbiam słuchać Marka Hollisa. Z jednej strony właśnie teraz, kiedy przyroda obumiera, kiedy spadają liście. No a z drugiej strony, kiedy myślę o Tok Tok, mam gdzieś tak w tyle głowy album The Color of Spring. Kolory wiosny, kiedy wszystko budzi się do życia. Wydaje mi się, że co niektórzy mogą właśnie budzić się ze snu, a przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Będzie mi niezmiernie miło zobaczyć Państwa na naszej liście obecności, która na naszym trójkowym Facebooku pomimo tak późnej pory się znajduje. Ewa Wichrowska, Piotrek Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do godziny czwartej. Ostatnie pół roku życia spisane i przełożone na dźwięki, które Dawid nagrywał nocami w różnych mieszkaniach. Tak właściwie to w berlińskich mieszkaniach, no bo tam od kilku lat mieszka i tworzy. Tak trochę się zastanawiam, czy sąsiedzi nie mieli nic przeciwko, chociaż chyba musicie Państwo przyznać, że to nie są zbyt hałaśliwe tony. Kolory, tak nazwał ten utwór Dawid Szczęsny, który ukrywa się pod pseudonimem Normal Echo. No a dla mnie to jest takie echo, które niesie ładunek nieprzekłamanej rzeczywistości. Może to dlatego, że tak naprawdę teraz, w 2017 roku, próbuję wracać i odkrywać to, co nieznane, to, co nieodkryte, to, co w zimnej fali i w dźwiękach lat 90. kiedyś było rzeczywistością, No a teraz jest czymś tak bardzo, bardzo odległym. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Niektórzy z Państwa jeszcze nie śpią. Pan Zbigniew napisał, że Mark Hollis o godzinie 3:00 to piękny początek, no ale party tak właściwie dopiero się zaczyna. A tak właściwie to after party po godzinie 4:00 w programie 3:00. Z kolei pan Mariusz Franciszek napisał, że pragnie pozdrowić czuwających słuchaczy od Nikifora. W programie 3:00 czas na piękne dźwięki. No i to dosłownie bel canto. Thank you. Wspomnienia i nadzieje są wszystkim, co mam, ale czy są wszystkim, czego potrzebuję? Bel canto, co po włosku oznacza po prostu piękny śpiew. Błyszczący, ciepły i jasny album Shimmering Warm and Bright. Tak mi się coś zdaje, że wcale nie muszę Państwu podpowiadać, o jakiej porze roku słucha się tego albumu najlepiej. Do you fake it? Jesteś moim pudełkiem na zabawki. Trzymam w tobie wspomnienia. Kiedy czuję zapach twojej skóry, moje ciało zaczyna płakać. Kiedy szarość przeradza się w czerń, to sprawia, że się uśmiecham. Moją obawę przed cierpieniem przemieniasz w skrytą przyjemność. Twój blask załamuje mnie na pół, jak życie, które ty wyznaczasz. Mercy, no i człowiek, który sprawia, że chyba już jak dobrze liczę od dobrych ponad 10 lat, sprawia, że ja nadal mam ciarki, kiedy słucham tego, co znalazło się na dawnych albumach grupy IMX. Chris Cornell, który swego czasu studiował astrofizykę i matematykę. No i chyba rzeczywiście jest tak, że na ten często schematyczny, no i utarty świat muzyki patrzy trochę inaczej. Nie wiem jak państwo, ale ja tak naprawdę to jeszcze nigdy nie byłem o tej porze w ogrodzie. O tak późnej porze albo tak wczesnej, jak kto woli. No mam nadzieję, że za chwilę wspólnie to zmienimy. Może to, że John był absolwentem sztuk plastycznych londyńskiego Royal College of Art. Nic pan państwu nie powie, ale to, że John Fox, a tak naprawdę Dennis Leitch, to nie kto inny jak założyciel i pierwszy lider grupy Ultravox, może coś państwu w głowie rozjaśni. Przed chwilą namiastka albumu The Garden, tajemniczego ogrodu z roku 81. No i być może John wcale nie chodził po zmroku, po tajemniczych ogrodach, no ale sam się przyznawał do tego, że zdarzało mu się chodzić bardzo często z aparatem fotograficznym w ręku, no i wiele czasu poświęcał zwiedzaniu zabytkowych i zapomnianych kościołów, których zdjęcia można oglądać w książce The Church, która była dołączona do pierwszej edycji płyty The Garden. No i tam też barwne zdjęcia witraży, zielone ogrody, zachody słońca. To wszystko na tym albumie się znajduje, już nie wliczając oczywiście tej pięknej muzyki, która się na tym albumie pojawia. Pani Małgosia napisała, że pobudka przed trzecią nad ranem dla usłyszenia audycji zapowiada się okazać naprawdę dobrym pomysłem, no a przy księżycu ta piękna muzyka wybrzmiewa wyjątkowa. No a po godzinie zapewne znów pojawi się niedosyt. No ale jak to mówią, niedosyt jest czasem lepszy niż przesyt. Nie wiem, czy słyszeli państwo o takim mieście, które zwie się Port Isabel, no bo właśnie tam udajemy się przez najbliższe 4 minuty. Nie zatrzymamy się, aż tej nocy nie przepłyniemy milcząc. Ręka przy ręce, przy twarzy twarz, by kołysała nicość. I będą z nami światy szły, o których wiemy z książek. Co najmniej dwa, a może trzy, powietrzne, ziemskie, morskie. Nie zatrzymamy się już, a nieba cienki szczebiot będzie nam inną ziemią rósł z księżyca, co jak żebro. Nie zatrzymamy się więc tej nocy w milczeniu płynąc. Gdy wszystko sen, jesteśmy snem bez ciała i bez imion. Lecz gdy kogutów tkliwy głos doleci nas już siwy, przy twarzy twarz, przy dłoni dłoń, wrócimy, wrócimy. Na pewno istniejemy, nasze ciała są niewątpliwe i ufność nasza nie jest bez znaczenia. Bo czyż słowo może być strzałą wypuszczoną w nicość? We'll be right back. Under the Stars, pod rozgwieżdżonym niebem. Dzisiejszej nocy ich dźwięki rozbrzmiewały w jednym z warszawskich klubów. Wszystko działo się również przy udziale zespołu Dawida Szczęsnego, który już dzisiaj w Dzikiej Karcie się pojawił. Normal Echo i oni, Kuba i Aleksander, pojawili się na tej samej scenie. Duet Żal. No to tak samo jak w moim przypadku. Żal, że ta godzina już chyba tradycyjnie mija w programie trzecim zbyt szybko. Zostajemy w Polsce. Zabieram teraz Państwa do Wrocławia. Przewodnikami będzie grupa Aviaris. Bye.

هر ذره که در هوا در همون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش chciałem przed chwilą, że czas na kącik orientalny, chociaż chyba powinienem powiedzieć kącik europejsko-orientalny, bo Armand Amar, mimo że dorastał w Maroku i może pochwalić się soundtrackami do niezliczonej liczby filmów, no to dalej jest jednak mieszkańcem Francji. Nasz dzisiejszy czas, nasza muzyczna podróż dobiega końca na skraju nocy i dnia. Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.